Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, της Αποστόλης έλεγεν εν τη οδό, «Ιδού ανεβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου καθώς γέγραπτε περί αυτού. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν, τες του βίου ειδονές ή να και συζήσομεν αυτό και ακούσομεν βοόντος αυτού. Ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθήν, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών και συνανυψώ ημάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγεν τη οδό, ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου καθώς γεγράπτε περί αυτού. Δε φταίουν και εμείς και καθαρμένες διανοίες συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν, τες του βίου ειδονές ή να και συζήσομεν αυτό και ακούσομεν βόντος αυτού, ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθή. Αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και